Program Trzeci Polskiego Radia to środa, 20 dzień marca, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dziś spodziewany jest kolejny ogólnopolski protest rolników. Ma on spowodować duże utrudnienia na wielu trasach. Będzie wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP Adama Glapińskiego. Te informacje potwierdził premier Donald Tusk. Ministerstwo Zdrowia chce zakazać jednorazowych e-papierosów. Wiemy, na jakim etapie są prace nad tymi przepisami. Dziś w związku z zapowiedzianym ogólnopolskim strajkiem generalnym rolników na drogach w całej Polsce spodziewane są utrudnienia w ruchu. Jednocześnie w Jasionce na Podkarpaciu ważą się losy porozumienia między protestującymi rolnikami a rządem. W rozmowach prowadzonych od kilku godzin na Europejskim Forum Rolniczym uczestniczy m.in. minister Czesław Siekierski. Rzecznik Rolniczej Solidarności Adrian Wawrzyniak powiedział, że ewentualne porozumienie nie zatrzyma strajku, który i tak się odbędzie. Komunikat o przebiegu rozmów ma być wydany rano. Tymczasem tuż przed godziną 22 w Brukseli rozpoczęły się negocjacje w sprawie zmian w umowie o bezcłowym handlu Unii z Ukrainą. Ma być ona przedłużona do czerwca przyszłego roku, ale Parlament Europejski, zanim da zgodę, chce korekt, które jeszcze bardziej ograniczą import z Ukrainy. Dla europosłów kluczowe są dwa postulaty. Po pierwsze, rozszerzenie listy produktów objętych ograniczeniami do jaj, drobiu i cukru proponowanych przez Komisję. Parlament Europejski chce dopisać miód i zboże. Deputowani chcą też, by dozwolone kontyngenty wyliczać nie na podstawie ostatnich 2 lat, co proponowała Komisja, ale 3. To oznaczałoby, że ograniczenia w imporcie byłyby większe. Unijne kraje w ubiegłym tygodniu nie chciały się zgodzić na postulaty Parlamentu Europejskiego. Pojawiały się też różne propozycje kompromisowych rozwiązań. Jedna mówiła, by do listy ograniczeń dopisać tylko zboże, jeszcze inna, by zamiast brać pod uwagę cały 2021 rok przy ustalaniu kontyngentów, jak chce Europarlament, uwzględnić połowę roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Będzie wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP Adama Glapińskiego. Poinformował o tym premier Donald Tusk. Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego jest przygotowany i gotowy. Zostanie złożony w najbliższych dniach. Postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu Koalicja Obywatelska zapowiedziała w 100 konkretach na pierwsze 100 dni rządów. Jak napisano w tym dokumencie, prezes NBP miał dopuścić się, tu cytat, zniszczenia niezależności Narodowego Banku Polskiego. Koalicja zarzuca mu także, że nie zrealizował podstawowego zadania NBP, jakim jest walka z inflacją. Ministerstwo Zdrowia chce zakazać jednorazowych e-papierosów. Wiceminister Wojciech Konieczny zapowiedział podczas wspólnego posiedzenia Senackich Komisji Zdrowia oraz Klimatu, że przygotowywany przez resort projekt w ciągu najbliższych tygodni może już trafić do konsultacji społecznych. Naszym zdaniem zakaz jest niezbędny, gdyż dzisiejsza dyskusja również pokazuje, że bez oparcia się o zakaz możemy zatrzymać się na jakichś cząstkowych rozwiązaniach, które będą obchodzone w ten czy w inny sposób. Prosty zakaz, potem oczywiście egzekwowany według narzędzi, które w tej ustawie i w innych ustawach mamy, będzie naszym zdaniem skuteczniejszy. Wiceminister zdrowia dodał, że zakaz jednorazowych e-papierosów wprowadzają też inne europejskie kraje, m.in. Francja, która jest na etapie notyfikacji. Za kilka godzin rozpocznie się astronomiczna wiosna. Dokładnie 7 minut po godzinie 4 słońce przejdzie przez punkt Barana, co na półkuli północnej oznacza zakończenie zimy i początek wiosny właśnie. Choć jest to powszechnie kojarzony dzień z inną datą, to ze względu na niedoskonałość kalendarza wydarzenie to nie zawsze przypada dokładnie tego samego dnia. Pierwszy dzień wiosny jest związany z równonocą, a to oznacza, że kolejne dni będą już dłuższe niż noce, wyjaśnia Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu. Wszyscy wiedzą, że słońce zimą wędruje bardzo nisko nad horyzontem, latem bardzo wysoko. No i jest taki dzień pośredni. I właśnie to jest pierwszy dzień wiosny i pierwszy dzień jesieni. Dla nas najważniejszy jest ten pierwszy dzień wiosny. Wtedy, kiedy mamy równonoc, a więc dzień trwa tyle samo co noc, wtedy, kiedy słońce zachodzi o 18, wschodzi o 6, teoretycznie mówią astronomowie, bo tak naprawdę jeżeli dorzucimy jeszcze atmosferę i inne zjawiska, no to tak naprawdę mamy małe przesunięcia. Wiosna potrwa do przesilenia letniego, które w tym roku przypada 20 dnia czerwca. Wtedy właśnie rozpocznie się lato. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia dużo chmur na wybrzeżu i Pomorzu, początkowo również na wschodzie kraju, miejscami słabe opady deszczu i na ogół od 8 do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kabryluk, Marek Kaczyński. That is probably somewhat of a travesty having me. Then he told the people, you can call me your majesty. Keep your battery charged, you know it won't stick, yo. And it's not his fault you kick slow. Should've let your trick hold, chick hold your sick glow. Plus nobody couldn't do nothing once he let the brick go. And you know I know, that's a bunch of snow. The beat is so butter, peep the slow cutter as he uttered a calm flow. Don't talk about my mom, yo. Sometimes he rhyme quick, sometimes he rhyme slow, or vice versa. Whip up a slice of nice verse pie, hit it on the first try, villain, the worst guy. Spot hot tracks like spot a pair of fat asses. Shots of the scotch from out the square shot glasses. And he won't stop till he got the masses. And show them what they know not through flows of hot molasses. Do it like the robot to head spin to boogaloo. Took a few minutes to convince the average boogaloo. It's ugly, like look at you, it's a damn shame. Just remember all caps when you spell the man name. Like a poet, like baby doll. I bet she tried to say she gave me her all. She played ball. All bets off, the villain got the dice rigged. And they say he accosted the man with the sliced wig. Allegedly, the investigation is still ongoing. In this pesky nation, he got the best con flowing. The pot doubles, now they really got troubles. Madman never go like snot bubbles. W sposób rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego wydania HCH. Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Przenosimy się do roku 2004, bo to będzie opowieść o płycie, która dokładnie w tym tygodniu obchodzić będzie 20 urodziny. Przenosimy się też do świata superbohaterów i superzłoczyńców. No, myślę, że superbohaterów, to nie musimy się przenosić. Skakujemy do komiksu właściwie. O tej płycie pisano, że jest trochę jak komiks. Bardzo gęsta, krótkie utwory, mnóstwo przerywników, jak państwo usłyszeli w tym jednym utworze singlowym All Caps, ileż tu się działo. Sample z filmów gangsterskich, ze ścieżek dźwiękowych, z jakichś programów telewizyjnych. Na całej płycie urywki powycinane ze ścieżek dialogowych. No a do tego wszystkiego bity Madliba, amerykańskiego producenta z Kalifornii i rap MF Dooma, brytyjskiego, ale dużą część życia spędzającego w Stanach Zjednoczonych rapera i również producenta. Znaczy, obaj robią jedno i drugie, tylko proporcje są na tej płycie bardzo mocno zaburzone. Za muzykę odpowiada raczej Madlib, czyli Otis Jackson Jr., a za całe słowo i za gęste teksty Daniel Dumile, czyli MF Doom. I dzisiaj będziemy przypominać sobie fragmenty tej płyty oraz zaprezentujemy także inspiracje, czy też te fragmenty, które zostały wykorzystane, chociaż tak naprawdę to będą drobne fragmenty, ponieważ cała biblioteka sampli wykorzystana przez Madliba jest po prostu imponująca. Jest jeszcze jeden kontekst słuchania tej płyty, przynajmniej ja po powiedzmy kilku latach niesłuchania tej płyty. Dzisiaj miałem wrażenie, obcowania z takim zupełnie niesłychanym słuchowiskiem również, które chyba wcześniej tego tak nie odbierałem, że to jest taka forma kalejdoskopowa. Powiedziałeś o tych krótkich fragmentach, które zmieniają się błyskawicznie, o tych ciągach narracji, które ucinają się nagle bez jakiejś puenty i nagle z tego robi się jedna cała opowieść właśnie takiego zupełnie niesłychanego słuchowiska radiowego. I tak odbieram tę płytę Matt Villani, która ukazała się dokładnie 20 lat temu. I to było jeszcze jedno połączenie, czyli Kalifornii i brytyjskiego rapera, ale mieszkającego w Nowym Jorku. Tak, który zdaje się, że nawet nie mógł sobie pozwolić na początku, żeby przylecieć do Kalifornii. W związku z tym gdzieś tam w którymś momencie musieli się połączyć. No i też trochę oddech alternatywnego, undergroundowego, innego spojrzenia na hip-hop w momencie, kiedy ten hip-hop już w 2004 roku był na szczytach list przebojów. Top Billboardu był już w tym momencie okupowany przez albumy hip-hopowe, ale to były inne płyty rapowe, nie takie jak ta. Nie tworzył ich producent, który rozkochany był w muzyce Sun Ra orkiestry i wielokrotnie Mad Lib sięgał po tę właśnie muzykę. Będziemy dziś konfrontować oryginały i wykorzystane, przetworzone fragmenty w utworach z Matt Villani i tak będzie teraz, kiedy usłyszymy utwór z płyty My Brother the Wind, Sun Ra, a później taki wstęp do albumu. Właśnie tak się zaczyna płyta Matt Villani. Tam się trochę panowie przedstawią, trochę opowiedzą o kontekście. One of America's two most powerful villains of the next decade is turned loose to strike terror into the hearts of men. Oh. to shock women into uncontrolled hysteria. Don't touch that! The villains themselves were ultimately responsible for much of the popularity. Audiences loved to hate. The importance of the villain was not overlooked. Of course, one of the worst of all was the mad villain. They had no code of ethics. What's the matter? Again, I was only trying to... Get to work on these boys. Anybody bring a gun for me? Yeah, here's one. Not one, but two. Typical villain releases included... I know they're going to kiss me, but don't let anyone see me like that! Please, doctor, help me! And a sequel. Master of all. Both the villains were to meet in... Your mother was the lightning! Two historical figures, outlaws and desperados at that, the villainous pair of really nice boys who just happened to be on the wrong side of the law. 360 degrees, and similar sequences could not be defeated. Villains who possess supernatural abilities, villains who were the personification of carnage. Mad villain, more accurately, the dark side of our beings. Perhaps it is due to this seminal connection that audiences can relate their experience in life with the villains and their dastardly doings. Madlib i MF Doom na albumie Mad Villainy w roku 2004, a przed momentem zaczęliśmy od utworu Sun Ra, My Brother the Wind, część druga płyta, utwór zatytułowany Contrast. Cała ta taka partia abstrakcyjna, jazzowa partia z płyty Sun Ra otwiera album. Tak, no to jest rok 1970. Tak, no i po czym mamy na tym utworze The Illest Villain, który rozpoczyna płytę Mad Villain, i mamy opowieść dźwiękową, właśnie zszytą z różnych historii czarnych charakterów. Z filmów i z takiego dokumentu o najgorszych złoczyńcach, no bo panowie się tutaj przedstawiają jako najgorsi złoczyńcy. No, MF Doom pod maską, tą taką, zakładając tę metalową maskę, bo on się nie pokazywał prawdziwej twarzy przez długi czas, przybierał właściwie maskę złoczyńcy, bo to ten doktor Doom, to była postać komiksowa, postać super złoczyńcy. No i stworzyli takiego zszytego z dwóch osób złoczyńcę, nazwali go Mad Villain. I właściwie całą esencję tej filozofii, no powiedzmy, której spajającej to wszystko mamy na początku płyty. To przyznam się, że gdy dzisiaj testowałem na moich synach, czy znają tę płytę, to gdy podałem nazwisko, oczywiście tak, ale nie kojarzyli. Natomiast kiedy opowiedziałem o okładce, to wiedzieli natychmiast, o którą płytę chodzi. W związku z tym to też był niezwykle ważny element całego tego przedsięwzięcia i jakby kojarzenia albumu też z maską, no i z tym, co jakby znalazło się także na okładce. Powiedzieliśmy o tym, że album niezwykle ważny, chociaż no, trzeba powiedzieć na samym początku, że to nie był przecież sukces komercyjny, że to, że my dzisiaj opowiadamy i mówimy, jak ważna jest to płyta, to mówimy to po 20 latach, ponieważ z każdym rokiem tak naprawdę ta płyta nabierała na znaczeniu i mam wrażenie, że to, co stało się w ostatnich latach, zdecydowało o tym, jak istotny jest to album, bo w momencie, kiedy ukazała się, tutaj się sprzedano, nie wiem, 50 tysięcy egzemplarzy maksymalnie, nie było dużej promocji, to przecież była mała wytwórnia, która nie miała takiej machiny marketingowej i promocyjnej jak hip-hop, który wówczas gościł na listach przeboju. W związku z tym no, też to miało jakieś konsekwencje, przecież artyści później nie nagrali nigdy kontynuacji, znaczy wszyscy czekali na tę kontynuację. To, że pojawiały się kolejne płyty instrumentalne, remiksy, przetworzenia i tak dalej, no to to był wyłącznie rezultat tego, co się wtedy zdarzyło. Niewykluczone, że ta kontynuacja powstanie, bo Madlib co jakiś czas mówi o tym, MF Doom nie żyje od kilku lat. Madlib mówi o tym, że chce wrócić do tego świata i chce nagrać kolejną płytę i ma pozwolenie na wykorzystanie fraz, które gdzieś tam w kajecikach swoich zapisywał gęsto MF Doom. tych charakterystycznych rymów. Nie wiem, jakby to miało powstać technicznie. Może sztuczna inteligencja pomoże. Mam wrażenie, że kilka lat temu, kiedy również słuchaliśmy tej płyty, dokładnie mówiliśmy to samo, że wszyscy czekamy na kontynuację, że Madlib oczywiście może to zrobić po śmierci. MF Dooma także rozmawialiśmy na ten temat. Czy będzie kontynuacja? No, wszyscy liczą, aczkolwiek jak będzie, tego nie jesteśmy pewni. Powiedziałeś o słuchowiskowości, no to powiedzmy, że o kolażowości tej płyty. Tak. Wprost inspirowanej, bo Madlib nie chciał robić utworów zwrotka-refren, czy nawet jakichkolwiek struktur takich hip-hopowych, typowo hip-hopowych, gdzie jednak jakaś fraza wraca, jakiś motyw wraca, że motywy się zmieniają, tylko chciał robić, notować krótkie pomysły i kleić z nich powoli jedną całość. I tak wygląda ta płyta. Ona trochę przypomina różne kolażowe pomysły z przeszłości, te awangardowe, ale też utwory na przykład Franka Zappy, którego słyszymy w jednym z bardziej znanych utworów z tego albumu, Meat Grinder. Posłuchajmy znowu takiego zestawienia. Tak, to oryginalny będzie Zappa, The Mothers of Invention z 65 roku. Z płyty Uncle Meat. A później Meat Grinder i Matt Villain. Dripping off the meat grinder, heat niner, pimping, stripping, soft, sweet minor. China was a neat sign of trouble with the script digits, double dip, bubble lip, subtlest midget. Borderline schizo, sort of fine, tits dough, quarter wine, order grind, quarter to nine, let's go. Ever since 10-11, glad she made a brethren. Then his last down, seven alligator, seven at the gates of heaven, knocking, no answer. Slow dancer, hopeless romancer, dopest flow stanzas. Yes, no, villain, metal face to destro, guess so, still incredible, in escrow. Just say ho, I'll test the yayo. Wild West style, flesh, y'all best to lay low. Hey bro, day glow, set the bet, pay dough. Before the cheddar get away, best to get Mako. The worst hated god who perpetrated odd favors demonstrated in the perforated rod lavers. In all quad flavors, large savers. Still back in the game like Jack LaLanne. Think you know the name, don't rack your brain. On a fast track to half sane, either in a slow beat or that the speed or at the cane. Latter, pain, throwing songs lit in the booth with the best host, doing bong hits on the roof in the west coast. He's at it again, mad at the pen, glad that we win. A tad fat in a bad hat for men. Grind the cinnamon, Manhattan warmongers. You can find the villain in satin, gongas. The van screeches, the old man preaches about the gold sand beaches. The cold hand reaches for the old tan Elises. Matt Villain, świętujemy 20-lecie tej płyty. 20-lecie dokładne 23 marca, czyli już za 3 dni. Płyta wyjątkowa, jak mówiłeś Jacku przed momentem, nie sprzedawała się jakoś rewelacyjnie, no ale oczekiwania były, bo to na etapie pracy nad tym albumem to byli twórcy bardzo szanowani w środowisku hip-hopowym. Madlib z jednej strony po występach formacji Ludpak i płytach solowych i płytach dla innych artystów. MF Doom działał jako jeszcze Zev Love X w takim zespole KMD. Też był już rozpoznawalną postacią i też już zdążył opublikować ważne nagrania pod tym szyldem MF Doom. I oczekiwania były na tyle duże, że w pewnym momencie materiał, nad którym pracowali, wyciekł. Ten proces pracy trwał kilkanaście miesięcy. Część instrumentalnych wersji utworów gdzieś tam w obiegu internetowym już się pojawiła. Ale też formuła pracy nad tym albumem była bardziej prozaiczna, niż się wydaje. Jakby jak słuchamy tego, to wydaje się, że to słuchowisko jakieś takie dorobione pod każdym względem. A tymczasem Madlib pracował na małym samplerze przenośnym Boss 303 i w dodatku pracował jeszcze będąc gdzieś w Brazylii, czy gdzieś w Ameryce Południowej. Tak, tych historii tutaj jest sporo, bo to zdaje się Madlib bardzo chciał współpracować właśnie z tym raperem, w związku z tym gdzieś zostali połączeni w którymś momencie. Natomiast to, o czym powiedziałeś, to, że te materiały gdzieś tam wyciekły, też o mało włos chyba nie wstrzymały całkowicie pracy, ponieważ w którymś momencie pamiętam też takie wspomnienia Madliba, który powiedział, że chyba już nie ma sensu wydawać tego materiału, skoro część tak duża już wypłynęła, w związku z tym to już sobie darujmy. Natomiast no, przyjęcie było na tyle dobre, że jednak zdecydowali się zakończyć ten proces i jednak ukończyli materiał. I w taki sposób całość powstała. Natomiast ciekawe jest to, o czym też wspomnieliśmy, czyli to życie po życiu, to, że ukazuje się płyta i później mamy album z remiksami, album instrumentalny, album demo, single i tak dalej, i tak dalej. I to tak naprawdę w którymś momencie zdecydowało, tak mi się wydaje, że jednak ta płyta została inaczej odebrana niż w momencie premiery, bo ten poród trochę trwał, no, tak jak chwilę temu powiedzieliśmy. No i jeszcze jeden bardzo ważny fakt, że Madlib był no, taką drugą postacią obok Jay Dilly, innego producenta, niestety tragicznie zmarłego, wcześnie bardzo, młodo zmarłego, to była dwójka takich producentów, którzy pracowali właśnie nad tymi luźnymi bitami, starali się rozbić taką kwantyzację w rytmie hip-hopu produkowanego na samplerach. I zresztą mieli okazję współpracować ze sobą. Tam jakby w tym środowisku nie było to, nie mieli daleko do siebie. To za chwilę kolejne utwory i kolejne pomysły Madliba. Ale też za chwilę usłyszymy głos Madliba, bo jak mówiliśmy, jest również raperem, bywa raperem. Wtedy był po pierwszych nagraniach, przed kolejnymi nagraniami jako Quasimodo, wydawanymi na płytach solowych. To były takie jego najbardziej intymne płyty, na których pisał własne teksty, tylko że wygłaszał je swoim zwykłym głosem na zwolnionych podkładach, po czym wszystko przyspieszał do poziomu takiego podkładów, na jakim miało to brzmieć, a głos wtedy był przyspieszony. I Lord Quas, albo też Quasimodo, mówi takim dziwnym, przyspieszonym głosem i to jest Madlib po prostu. To jest Madlib, ale tak, mieliśmy już Sanre, mieliśmy Franka Zappę, to jeszcze dokładamy Steve'a Reicha. And come out to show them. Like, open the bruise up and let some of the blues blood come out to show them. Then come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them, come out to show them. Music. Bad movie, because listening to music while stoned is a whole new world. Most parents consider its importance second only to sex. And grass will change your musical habits for the better. I've ever cursed most plenty. Soon as you start sleeping, catching you off guard. Be rhythm now, huh? If you all gather close around the phonograph. Quas, what he really hits Stormo road. Never will he boost loose fillies with the barcode. Or take a whole carload on a wasted trip. Or sit wide out lace tip from tip with him. Some rather baggies, other like they cracks and rounds. Catch a tag, roll a bag of swag in a black and mild. To twist optimal, just the raw leaf part. The list top go, bust before beef start. At the stop and go mart, acting like a spirit host done it. Yeah, yo. Dude nominated for the best role L's. And they wondered how he dealt with stress so well. Wild guess, you could say he stays sedated. Some say booted, some say faded. Some day prayed that he will grow a farm barn full. Recent research show it's not so darn harmful. Sometimes you might need the detox. It can help you with your rhyme flow and your beatbox. Or spike to your surprise, turn a Newport light to a joint right before your eyes. Tear a page out the good book, hear it how you want it. The mad villain killing mad boom. Consume weed and drink fruit till we perfume the room. The beat conductor smoke 27. Shady. Yo, you can even ask my reverend. Will he know how the Phillies roll? Really though. Been my last dough. Last dough. We got the sticky gold. I sparked the lock. But don't shoot with speed. The trees will see. Quasimodo crew. We get keys. The most blooded on the map. The one astro black in the alley with a hood rat. Hood rat. When you try to react. Even your pops got smack. Even your mom's got crack. Meanwhile, while my bowl got packed. You drop X so you can have the sex. No, I smoke things, so I can roll your shank. Watch the cigar. I got the fat sack. All day I honey. America's most blunted. Creativity. It's a known fact that grass increases creativity from 8 to 11 times. In fact, everyone finds that they're more creative stoned than straight. So remember... M-A-R-I-J-U? A-J-U-A-N-A? Marijuana. Marijuana. Dwadzieścia lat z płyty Matt Villainy, Matt Villainy i kolejny fragment tego albumu z roku 2004. No, panowie się bawili konwencją reklamową. Taka reklama wtedy by nie została wyemitowana. W tej chwili w Ameryce, w niektórych Stanach, kto wie, może niebawem. Uncle Meat, nasz słuchacz, zwraca uwagę, oczywiście 69. rocznik, nie 65., w 65. nawet płyty Freakout nie było, Franka Zappy. No to dobry rocznik, 65. Ale tak, tak, ale ogólnie takie rzeczy się oczywiście robiło wcześniej, tyle, że się robiło w innych środowiskach. To kolejny fragment z Manifolder. Wybieramy z płyty sprzed 20 lat. Skoro mówiliśmy o remiksach, skoro mówiliśmy o życiu po życiu, to wracamy do jednego z bohaterów pierwszej godziny naszego spotkania, czyli Kierena Hebdena, który pojawił się przed godziną 24 z nowej płyty, właśnie opublikowanej. On także maczał palce w tym, co wydarzyło się później z tym albumem. Najpierw Money Folder z płyty oryginalnej, Matt Villainy, a później Money Folder w remiksie Fortet, czyli Kierena Hebdena. Te remiksy ukazały się szybko w ciągu roku po oryginalnej płycie. Panowie się zaprzyjaźnili, jak widać, pracowali ze sobą razem później z Madlibem. Także posłuchajmy w konfrontacji tych dwóch wersji. The villain took on many forms. Let he who is without sin cast the first stone. After you, whose last is doom, he's the worst known. That'll have your boom blown or either thirst bone. Rockets won't burst, clone, just don't curse the groan. On his own microphone, bring it everywhere he go. So he can bring it to you live in stereo. Pan it, can't understand it, ban it. The underhanded ran it, planned it, and left him stranded. The best, any who profess will be remanded. Yes, sir, request permission to be candid. Granted, I don't think we can handle a style so rancid. He flipped it like Madden and did the old jazz standard. Standard.

Folder. Najpierw Madeleine, a przed momentem Kianem Hebden, czyli Fortet i jego remix tej kompozycji. Właściwie cały Fortet było słychać w tych 3 minutach, właściwie 2 minutach i 40 sekundach. Ten charakterystyczny podkład instrumentalny, elektronika, no to właściwie repetytywność, to wszystko tutaj znajdujemy. Fortet i Madeleine. I od razu jesteśmy właściwie w innej galaktyce trochę. Przez moment przynajmniej, ale jeszcze będziemy się między tymi galaktykami przemieszczać. Bo trochę też o tym mówiliśmy, że przecież ta biblioteka sampli i inspiracji, które tutaj się pojawiają, właściwie inspiracje tak, ale no przede wszystkim to, co zostało wykorzystane, to jest właściwie cała historia muzyki ostatnich dekad. Dużo soulu, dużo jazzu z lat 60. i 70. Frank Zappa, Steve Reich, Sun Ra, ale także muzyka brazylijska to był bardzo ważny przecież kierunek, który także został wykorzystany w warstwie rytmicznej. Zatem mamy kolaże dźwiękowe z różnych, powiedziałbym, estetyk i z różnych części świata. Hip-hop zawsze musi się czymś żywić, a ten jest wyjątkowo dobrze odżywiony na pewno. Swoją drogą w tym samym roku MF Doom wydał chyba najlepszą swoją płytę autorską, Food, o jedzeniu, cała płyta o jedzeniu, a propos tego pożywiania się. I tak jak zresztą większość okładek MF Dooma, te okładki były, płyt MF Dooma, te okładki były rysowane. To były takie komiksowe, taka komiksowa stylistyka. Okładka płyty Madeleine jest nieco inna. To jest zdjęcie. Chociaż takie, właściwie wygląda jak symbol bardziej, jak taki, jakby trochę było narysowane. Mhm. To jest, na ten pomysł wpadł Jeff Jung, który był współzałożycielem wytwórni Stone's Throw i który odpowiadał za szatę graficzną wielu układek hip-hopowych z tej wytwórni, w tej wytwórni oczywiście wiódł prym pod tym względem. I on sobie wyobraził właśnie zdjęcie na okładce. Chciał pokazać, że za maską metalową, którą MF Doom nosił, był prawdziwy człowiek. No i jeszcze bardzo chciał, żeby kompozycyjnie to zdjęcie przypominało In the Court of the Crimson King, King Crimson. Dlatego, że znał tamtą płytę z kolekcji swojego ojca. To jest trochę tak, jak raperzy, jak producenci rapowi samplują płyty z kolekcji swoich rodziców bardzo często, zmieniając kompletnie stylistykę. Tak samo on chciał zachować kompozycję i zachować ten taki dreszcz, który wzbudza okładka, bo tamta okładka bywała straszna dla dzieci, ta okładka King Crimson. I tutaj też miała być postać, która będzie niepokojąca, która będzie wzbudzała lęk. No i to się udało. No i to się udało. A drugą inspiracją była płyta Madonny, debiut Madonny, która akurat niewiele ma wspólnego, tam liternictwo trochę zainspirowało Jeffa Junka, ale poza tym, że jest czarno-biała, to różnice są kolosalne. No ale wytłumaczył się z tego wszystkiego i my to Państwu przekazujemy. A słuchamy z płyty Madeleine Instrumental z tym razem, bo to jest ta płyta, która wyszła chwilę później. Czyli to są już te kolejne płyty, które ukazały się po oryginalnej płycie. Tak jest. Słuchamy utworu Rainbows, a później utworu Rainbows zagranego na jazzowo przez Abstract Orchestra. Thank you. villain was a ruthless, masked conqueror with aspirations to dominate the universe. Matt Villain inspirowała się jazzem, a tak można ujazzowić z powrotem utwór, który napisali panowie Madlib i MF Doom. Abstract Orchestra brytyjska, brytyjski big band założony przez Roba Mitchella zaprezentował utwór Rainbows. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, ale to był najbardziej klasycznie brzmiący jazzowy utwór, który dzisiaj zagraliśmy. Na pewno, chociaż te wokalizy, te wokale i to wszystko, ten początek to miało klimat Sun Ra Orchestra, więc może też, no dobrze, Sun Ra w swoim czasie było zwykłym big bandem właściwie, więc wszystko się zgadza. Zwykłym i niezwykłym jednocześnie, bo w przypadku Sun Ra nic nie było oczywiste, czyli Rainbows dwukrotnie, to cóż, idziemy dalej i kolejna kompozycja, która została oparta wyłącznie, znaczy na samplu z kompozycji Daedalusa, czyli muzyka elektroniczna, zupełnie inny świat. No i to było dość odważne, że jednak nie sample z lat 60., 70., nie jazz, tylko elektronika i to kalifornijska. A później jeszcze jeden cover, czyli Nene Cherry z kolei skandynawskim The Thing pod wodzą Matsa Gustafsona i ten sam akordeon, może nie w całości, ale fragment na pewno nam się zmieści. Living off borrowed time, the clock tick faster. That'll be the hour they knock the slick blaster. Dick Dastardly and Muttley with sick laughter. A gunfight and they come to cut the mix master. ICE Cole, nice to be old. Y2G Steve twice to threefold. He sold scrolls, lo and behold. Know who's the illest ever, like the greatest story told. Keep your glory gold and glitter. For half of his niggas to take him out the picture. The other half is rich and it don't mean shit to. Villain, a mixture between both with a twist of liquor. Chasing with more beer, tasting like truth for dear. When he at the mic, it's like the place get like, oh yeah. It's like they know what's about to happen. Just keep your eye out like eye capping. Is he still a fly guy clapping if nobody ain't hear it? And can they testify from in the spirit? And living the true gods, giving y'all nothing but the lick like two broads. Got more lyrics than the church, got ooh lords. And he hold the mic in your attention like two swords. Or you the one with two blades on it. Hey you, don't touch the mic like it's AIDS on it. Yeah, it's like the end to the means. Fuck type of message that sends to the fiends. That's why he bring his own needles and get more cheese than Doritos, Cheetos or Fritos. Slip like Freudian, your first and last step to playing yourself like accordion. When he at the mic, you don't go next. Leaving pussy cats like why hoes need Protex. Exercise index won't need Bowflex and won't take the one with no skinny legs like Joe Tex. Still fly guy clapping if nobody can hear it. And can they cause even one with two blades on it, hey, you don't touch the mic like it's got AIDS on it. It's like the end to the means. Keep your gold, glory, and glitter. Keep your glory, gold, and glitter. You know who's the illest ever. You know who's the ever livest clever, like the greatest of the told. Nene Cherry i grupa The Thing w swojej wersji utworu z płyty Matt Villainy. Jak się okazuje, można też w ten sposób udawać MF Dooma, znaczy nie udawać właściwie MF Dooma, tylko ten tekst podać w zupełnie inny sposób. Trochę to dłużej trwa. Mam wrażenie, że udawać MF Dooma to nie można. 20-lecie albumu w tym roku, w najbliższą sobotę, a my obiecujemy, że powiedzmy za 10 lat zrobimy 30-lecie tej płyty i znowu będziemy zastanawiać się, czy będzie kontynuacja, czy też no nie. Oczywiście. I obiecujemy też, że wrócimy w HCH za tydzień z zupełnie innym, innymi propozycjami. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Bardzo dziękujemy. Żegnamy się Abstract Orkiestrą jeszcze z materiałem z Matt Villainy, a za chwilę po nas Michał Grobek. We'll be right back.